to DJ Yves de Dalton. mundo. Radio. We'll be right back. Thank you, Yves de Ruiter. Thank you. This is the end. Or do you want some more? Let's make one more connection with Amsterdam. I can't hear you, Amsterdam! Okay then, Amsterdam! Luister, Eindhoven, laat je horen, Amsterdam! Amsterdam! Waar nog een plaat? Oké dan. Willen jullie nog een laatste plaat? Nee jongens, ik wil het voelen. Willen jullie nog een laatste plaat? Oké dan. Voor jullie de laatste plaat. En dit was Yves de Ruiter. Eindhoven, Yves!